آقا دربار الگ تیرا، دربار الگ تیرا، دربار الگ تیرا، جبریل تیرا خادم محتاج ہے جگ تیرا، جبریل تیرا خادم محتاج ہے جگ تیرا، کیوں اور کسی گھر سے، ہمیں ملنا ہے، ملنا ہے تیرے در سے، جو کچھ ہمیں ملنا ہے، جو کچھ ہمیں ملنا ہے، ملنا ہے تیرے در سے، فطرت میں بلالی ہوں، فطرت میں بلالی ہوں، میں غیر سے کیوں مانگوں جب تیرا سوالی ہوں، میں غیر سے کیوں مانگوں جب تیرا سوالی ہوں، یا رسول اللہ ملنے ہی نہیں جاتا، خاطر میں نہیں لاتا، شاہوں کو تیرا منگتا، خاطر میں نہیں لاتا، یا رسول اللہ کیا خوب تیرا گھر ہے، تیری دکھ تر ہے، داماد علی تیرے، زہرا تیری دکھ تر ہے، حسنین نیارے ہیں، حسنین نیارے ہیں، حسنین نیارے ہیں، حسنین نیارے ہیں، حسنین حسنین نیارے ہیں، فرمایا محمد نے ہم جان سے پیارے ہیں، فرمایا محمد نے ہمیں جان سے پیارے ہیں، کربل کے ستارے ہیں، کربل کے ستارے ہیں، اسلام سمندر ہے، یہ اس کے کنارے ہیں، اسلام سمندر ہے، یہ اس کے کنارے ہیں، زہرا کا گھرانہ ہے، جنت کا ٹھکانہ ہے، دنیا میں یہی لوگوں جنت کا ٹھکانہ ہے،